Francuz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zurlewski, zapraszam na serwis. Przed burzami z gradem na wybrzeżu i ulewami na północnym wschodzie ostrzega IMGW. Ukraina musi spełnić te same standardy, co inne kraje, by wejść do NATO, zapowiada prezydent Joe Biden. Lot może latać nad biegunem północnym. Jest zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem na wybrzeżu i intensywnymi opadami deszczu w północno-wschodniej części kraju. Najsilniejsze burze występują na styku województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby unikać wychodzenia z domu i zabezpieczyć okna oraz przedmioty na balkonach. Pod znakiem burz, deszczu oraz porywów silnego wiatru upływa weekend w warmińsko-mazurskim. Przy takiej pogodzie o rozwagę apelują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy podkreślają, że ruch jest duży. Radosław Wiśniewski z MOPR-u przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Po pierwsze, miejmy zawsze naładowany i zabezpieczony telefon przed zamoczknięciem. Z tego względu, gdy jak dojdzie do wypadku, żebyśmy mogli szybko powiadomić służby ratunkowe o wypadku, który się zdarzył na wozie. Patrzmy, zadzielajmy głowę do góry, patrzmy się, jak ta pogoda zmienia się nad naszymi głowami. Przygotujmy się jak te kamizelki ratunkowe i sternik, żeby wiedział, co ma robić. Jeżeli jest to możliwe, spływamy do jak najszybciej na najbliższego brzegu i tam na pewno będziemy bezpieczni. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa 17 masztów ostrzegania pogodowego. A według ostatnich danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wczoraj utonęła jedna osoba, w sumie od 1 kwietnia 80 osób. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Ukraina musi spełnić te same standardy, co inne kraje, by wejść do NATO. Odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkowskiego, czy ułatwi Ukrainie wejście do sojuszu, Joe Biden oświadczył, że nie. Wyraził jednak przekonanie, że Ukraina jest zdolna spełnić wymagane standardy i to osiągnie. Czy ułatwi pan Ukrainie wejście do NATO? Nie. Dlaczego? Bo muszą spełnić te same standardy. Pokazali wszelkie zdolności związane z koordynacją militarną, ale jest też cała kwestia, czy system jest bezpieczny, czy nie jest skorumpowany. Tak więc muszą spełnić standardy, jakie obowiązują wszystkie kraje NATO. Ale myślę, że są do tego zdolni i to osiągną. Joe Biden mówił o tym w drodze do Filadelfii, gdzie spotyka się ze związkowcami. Białoruskie władze cofnęły licencję adwokacką Aleksandrowi Birillowi. Bronił on Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi, skazanego na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Adwokat szykował się też do procesu dziennikarza Pawła Marzejki, oczekującego na rozprawę w areszcie śledczym Grodna. W czasie 26-letniej praktyki adwokacji Aleksander Birillow reprezentował w sądach opozycjonistów. Państwowa Komisja Białoruska zarzuciła mu niewystarczające kwalifikacje zawodowe. Polskie linie lotnicze LOT będą mogły latać nad biegunem północnym. Decyzję wydał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Rejsy będą realizowane przez Dreamlinery. Aleksander Przoniak. Maszyny lotu mogą wykonywać rejsy nad biegunem północnym i wybrać trasę bardziej ekonomiczną z dogodnymi lotniskami zapasowymi. Przy wyborze tej trasy czas lotu z Tokio do Warszawy ulegnie skróceniu o około 1,5 godziny, co przekłada się na znacznie mniejsze zużycie paliwa oraz możliwość zabrania większej ilości ładunku. Rozszerzenie certyfikatu otwiera również możliwość uruchomienia nowych, wcześniej niedostępnych połączeń, na przykład bezpośrednich rejsów do Honolulu na Hawajach. W ramach przygotowań tej modyfikacji należało dokonać zmian we wszystkich częściach instrukcji operacyjnej. Należało również przygotować nowe procedury i dokumenty, wyszkolić dyspozytorów lotniczych, pilotów i członków personelu pokładowego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Krakowie uczczono 93. rocznicę urodzin generała Ryszarda Kuklińskiego. Obchody rozpoczęły się od mszy w kościele kapucynów, potem uczestnicy obchodów przeszli na plac Jana Matejki. Tam odśpiewano hymny i oddano hołd bohaterowi. Nazywamy przecież generała Kuklińskiego pierwszym oficerem w pakcie NATO. Można sobie łatwo wyobrazić, co by się działo z Polską, gdyby dzisiaj Polska nie była w NATO. Jak wcześniej pułkownik, obecnie generał Kupliński, był orędownikiem wejścia Polski do NATO, świadczy o tym cała jego praca, cała jego działalność na rzecz wyjawienia tych tajemnic Układu Warszawskiego, który był skierowany przeciwko Paktowi Północnoatlantyckiego. Dziękujemy za tego pohodera i cieszymy się, że mamy takiego w tej randze nowych bohaterów generała.

No prawie 40. Nie no. I ja jeździłam wtedy do męża, do wojska, ponieważ mi zabrali męża przed wojskiem. Przed wojskiem pobraliśmy się. I później jeździłam do męża do jednostki, co tydzień go odwiedzałam, który mąż jeździł. To była T-55. T-55. No tak, mówię, T-55. Więc jeszcze pamiętam. Pamiętam parę takich sytuacji, gdzie był alarm dla ZOMZ-u, alarm dla ZOK-u. Także takie wspomnienia. Jako kierowca mechanik, nie ładowniczy. No przed wojskiem mi zabrali męża i 2 lata byliśmy w rozłączeniu. No można powiedzieć taki Janek i Marusia, prawda? Ale to jeszcze nie wszystkie wspomnienia państwa i czołgów. Właśnie dziwnie się złożyło, że trafiłem do czołgistów przez chyba przypadek. Takie różne opowieści są, że jak się coś przymierzy, to się tak staje. No mój brat był w wojsku, przywiózł z wojska homofon, przymierzyłem. A za 2 lata już byłem w czołgach. 2, 2 i 7 trójek. Jakie mają państwo wspomnienia z serialem Czterej Pancerni i Pies? No bo przecież dziś świętujemy Dzień Czołgisty. Ja już o tym wspominałem, że dziś, znaczy w tym tygodniu była rocznica 28 wydania albumu Alanis Morissette zatytułowanego Jack the Little Pill. Największy przebój i chyba też największy w dorobku Alanis to zdecydowanie Ironic. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo w Trójce Departamentu Rytmu i tak grać będziemy do północy. Przy okazji dziś Państwo rozdzwonili się w sprawie wspomnień związanych z serialem Czterej Pancerni i Pies, no bo dzisiaj mamy Dzień Czołgisty. Coś w tym jest, że tam tak naprawdę mogliśmy zobaczyć plejadę fantastycznych polskich aktorów i wiele się mówiło w tamtych czasach, czy Janusz Gajos będzie w stanie przełamać później tę popularność Janka z serialu. No, życie pokazało, że jak najbardziej tak. Mamy naprawdę wybitnych aktorów. Wybitnych po prostu. Te role były zagrane prawdziwie, niekomercyjnie. Moim zdaniem. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Też serdecznie pozdrawiamy. Okazuje się, że Czterej Pancerni i Pies potrafią się też przeplatać z naszym życiem. Moją ulubioną postacią w Czterej Pancerni i Pies była Lidia i moja żona ma na imię Lidia. I właśnie tutaj mi się dobija do mnie, się zakluczyłem. Pozdrawiam. Też serdecznie pozdrawiamy pana i Lidię, rzecz jasna. 2-2 i 7 trójek, czekamy na państwa wspomnienia. Jeszcze jeden jubilat z tego tygodnia. 14 czerwca swoje urodziny obchodził Boy George, czyli były wokalista zespołu Culture Club. Obecnie prowadzi karierę solową. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Za dwie minuty będzie 22:30. To jest Departament Rytmu w Trójce. Państwo dzwonią swoje wspomnienia, swoje opowieści dotyczące czterech pancernych i psa, bo dziś obchodzimy Dzień Czołgisty. Na przełomie lat 70. i 80. byłem małolatem i kilku moich sąsiadów, jakichś pięciu, sześciu, kupiło sobie tak zwane wilczury i każdy nazwał psa Szarik. Dziękuję, pozdrawiam. My też pozdrawiamy, a ja znam taką oto historię. Otóż kto z nas dzieckiem będąc w czterech pancernych się nie bawił? No więc ja znam historię, gdy zabrakło psa, więc za szarika robił kot. Bywało i tak. 2-2 i 7 trójek. Państwa wspomnienia, ulubieni bohaterowie serialu Czterej Pancerni Pies, proszę dać nam znać. Wspominałem już, że 30 lat minęło od kiedy ukazał się ósmy solowy album Tina Turner zatytułowany What's Love Got to Do With It. Oczywiście utwór tytułowy to jest jeden z największych przebojów w dorobku artystki, ale jest na tej płycie też utwór I Don't Wanna Fight. Program Trzeci Polskiego Radia. Rytmu w Trójce dziś z okazji Dnia Czołgisty. Państwa wspomnienia dotyczące serialu Czterej Pancerni i Pies. No przyznają państwo, że ten serial to również kilka, no nie bójmy się użyć tego sformułowania, kultowych scen. W 89 roku, jak byłem w wojsku w Warszawie, dwóch kolegów ukradło termos nowy szefowi z kompanii i chcieli go sprzedać na bazarze warzywnym. No i ta sprzedaż się nie udawała, a tu już zbliżała się godzina szósta, żeby wrócić na jednostkę. Co zrobili? Jeden stanął na skrzynce po warzywach, drugi ten termos kolega założył sobie na plecy i zaczął krzyczeć do ludzi. To jest ten sam, który Głuslik Czterech Pancernych miał na plecach, niósł grochówkę, Niemcy go przestrzelili i jeszcze w nim jest tam trochę ciepłej grochówki. Od razu się sprzedał na pniu, jak to się mówi. Jakie czasy, taki marketing, chciałoby się powiedzieć. 2273, jeżeli państwo mają swoje wspomnienia związane z tym serialem, proszę dać nam znać. Tymczasem w tym tygodniu minęło 51 lat, no już ponad pół wieku, jak ukazał się bardzo ważny album w dorobku Davida Bowiego, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, but then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung a Snow White tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the nast with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Program Trzeci Polskiego Radia. zdawałem sprawę, że faktycznie ten serial towarzyszy mi od dzieciństwa, bo przypomniało mi się w pierwszej chwili, jak zacząłem słuchać, że mam zdjęcie w Hełmofonie, bo byłem zafascynowany od dziecka tym serialem i tata załatwił skądś Hełmofon. Mam jeszcze do dzisiaj zdjęcie w Hełmofonie. Następnie, będąc później już nastolatkiem, oczywiście nie obyło się, żeby nie mieć owczarka niemieckiego, który nazywał się oczywiście Szarik. Bo ja pochodzę z Bydgoszczy i kilka scen w Bydgoszczy było nagrywanych. To były odcinki z Kugle, jak zalewali miasto z czereśniakiem, tam co te róże ratowali, rybi rynek w Bydgoszczy. Natomiast zawodowo kiedyś szkoliłem psy służbowe i pewne odcinki były nagrywane w Sułkowicach pod Warszawą na poligonie. Natomiast wypchany Szarik jest w bibliotece właśnie w centrum szkolenia w Janowie. No, jakie piękne wspomnienia, prawda? Dzisiaj mamy dzień czołgisty, państwo dzwonią i opowiadają swoje wspomnienia dotyczące serialu 4 i Pancerni i Pies 2-2 i 7 trójek. Jeszcze teraz nie, ale za godzinę i za 13 minut będzie można dzwonić już do Aleksandra Klepacza i składać mu serdeczności urodzinowe, bo jutro święto urodzin właśnie wokalisty formacji Nieżywych Schabów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, Dunk. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Za 5 minut godzina 23 to jeszcze jedno Państwa wspomnienie związane z Dniem Czołgisty. No właśnie ja byłem w czołgach w Pędrzynie. Trafiłem tam jako kucharz, ale stało się tak, że wylądowałem w czołgach. I później byłem kapralem, strzelałem z tego dekla, że tak powiem. Jeszcze AM Marida, ruskie czołgi i tak dalej. Później żeśmy je rozbierali. I fajna przygoda, że tak powiem. Strzelić sobie stety i poczuć smród tego wszystkiego. To jest piękna sprawa. I mieć fajną załogę, nie? No, w ogóle w życiu, niekoniecznie w czołgu, mieć fajną załogę to podstawa. 2-2 i 7 trójek, dziś dzień czołgista, jak Państwo wspominają, na przykład serial Czterej Pancerni i Pies, proszę dać nam znać. O 23 serwis Trójki, a do Departamentu Rytmu wracamy zaraz po serwisie.